پیارے کی آمد مرحبا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو گے طرف جو جور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرا ذرا دو جہاں کا، ذرا ذرا دو جہاں کا نور سے معمور ہے، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، جشن میلاد گئے کیوں نہ جھومے آج ہم، جشن میلاد گئے کیوں نہ جھومے آج ہم، آ گیا وہ دور والا، آ گیا وہ دور والا، آ گیا وہ دور والا، جس کا سارا زور ہے، سرکار کی آمد، ہبا دلدار کی آمد، ہبا آقا کی آمد، ہبا دادا کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا میٹھے کی آمد، ہبا طہٰ کی آمد، مرحبا یاسین کی آمد، مرحبا تلک یہ چاند تارے چھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے چھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے چھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، کہ آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، دل بڑا مسرور ہے، جشن میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو، عید دیوانوں کی تو پارا ربیع النور ہے، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، جھوٹو آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، سرکار سر سے پیالہ نور کا، میں کدا تو بادشاہ، سر سے پیالہ نور کا، نور دل تو تیرا، نور دل تو تیرا، دیتا دل سر سر نور کا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، کائنات چاند چھپ جاتا جدھر اگنی اٹھاتے مہد میں چاند چھپ جاتا جدھر اگنی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چل جاتا اشاروں سے کھلونا نور کا جو جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی زلف مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا دندان مبارک مرحبا آقا کا سینہ مرحبا آقا کی آنکھیں مرحبا آقا کی باتیں مرحبا مرحبا